En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Mette Frederiksen er kommet tilbage fra ferie, og noget af det første statsministeren lovede, det var altså lige at gøre Berlingske opmærksom på, at nogle af hendes mange fine intentioner, det er også at nedbringe antallet af mennesker på kontanthjælp. Og den intention har mange regeringer faktisk haft før, og i perioden mellem 2013 og 2016, der lykkedes det rent faktisk. Men hvad er det for nogle redskaber, Mette Frederiksen vil tage i brug? Det skal vi tale om til sidst i denne her time, hvor Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører Henrik Møller kommer forbi. Velkommen. Mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua. Og nu skal det handle om meget mere krig i anden time. Lige om lidt, så får vi besøg af Afghanistan-veteranen Kasper Stefani, der giver sin vurdering af, om de mange døde og sårede danskere bragte deres ofre forgæves i den her 20 år lange krig eller konflikt, der nu ser ud til at ende med, at Taliban stille og roligt får overtaget magten igen i Afghanistan. Og lidt senere kommer den radikale udenrigsordfører Martin Lidegaard på besøg, og han skal debattere med de konservatives Markus Knuth, i den anden Afghanistan-veteran, om hvad Danmark skal gøre for at hjælpe de afghanere, der tolkede og hjalp danskerne i de to årtier, der nu er gået. Og så skal jeg også lige sige, at der som sædvanligt er åben for kommentarer og spørgsmål på vores Facebook-side. Det er en levende debat, og det er der vel forhåbentlig også i den her time. Yes. Men nu skal vi så sige velkommen til Kasper Stefani, tidligere udsendt i Afghanistan som konstabel, har jeg hørt. Det hedder ikke konstabel, det er kun i civile kreds, man siger det. Men du er konstabel i Afghanistan. Og derfor så har du selvfølgelig også fulgt den her udvikling i Afghanistan nu med nogle særlige øjne. Og når nu, hvor Taliban rykker meget hurtigt frem på slagmarken, hvad tænker du så om den indsats, som du selv har været en del af? Det er svært. Det er det. Det er faktisk ret svært, og det fylder ret meget i mit hoved, at det halve år, jeg brugte dernede, i det område, hvor jeg var, at det nu ikke længere er under regeringens kontrol. Og så er det svært at se en mening med det hele, om det var de 20 år værd, om det var de menneskelige omkostninger værd. Og det er ikke kun danske soldater, jeg taler om, det er også afghanerne, som nu ser ud til at skulle igennem en til borgerkrig. Og så kan man jo ikke lade være med at undre sig over, om det var det værd, at vi tog derned. Hvornår var det, du var dernede? Jeg var dernede i 2012, så der havde man allerede sådan mentalt talt lidt om, nu skal vi ud i 2014. Altså der var den der aftale lavet, at kampsoldaternes opgave skulle slutte i 2014, og vi skulle trække os tilbage til de større byer og fokusere på at træne afghanske soldater. Men der, allerede der i 2012, der har vi jo også været der længe. Var det der, hvor der begyndte at gå Vietnam i den, hvor man siger, altså du, at man blandt jer, der var udstationeret der, hvor man siger, at det her projekt, det holder simpelthen ikke? Nej, det vil jeg faktisk ikke sige, og det er nok noget psykologisk noget, men når man er dernede, eller når man er i hvilken som helst situation som menneske, så forsøger man at skabe mening i det, man laver. Og det, vi oplevede dernede, altså vi brugte meget tiden på at gå patrulje med den afghanske hær og se og gøre dem bedre og gøre dem i stand til at overtage sikkerheden. Og der så vi en forbedring, og det skabte jo mening for os dernede, at vi kunne se, at det blev faktisk bedre. Problemet er bare, hvad man så har gjort efterfølgende, at man har trukket kampsoldaterne ud, før den afghanske hær har haft en chance for at kunne kæmpe mod Taliban selvstændigt. Og det er det, der har været ret frustrerende for os, fordi vi så en udvikling, der gik den rigtige retning. Og det, så det er jo en gammel historie om, at politisk hensyn trumfer militære hensyn. det er jo det er faktisk også en gammel historie fra Vietnam. Vi lige hørte et musikstykke fra Vietnam, Good Night Saigon. Altså, det var også ligesom det, at mange amerikanske officerer sagde, men der er ligesom politiske hensyn, og så er der det der på slagmarken. Er det det samme historie, der sker her? Det var faktisk mit indtryk, fordi mit indtryk var også, at hver gang der kom en falden dansk soldat, så begyndte man at tale om, nu skulle vi trække de danske soldater hjem. Og så er det altså svært at vende en krig, fordi det er jo også forståeligt nok, at den danske befolkning mistede opbakning alt efter, hvor mange faldende vi fik. Fordi det er svært at forstå, hvorfor der skal komme kister ud med Dannebrogsflag fra en krig, der ligger flere tusind kilometer væk fra et land, vi ikke kender noget til. Så er det svært at skaffe den folkelige opbakning, specielt når der går så lang tid, og man ikke ser den udvikling, man gerne vil se. Så det er svært. Det har været svært at fortsætte eller opretholde befolkningsopbakningen til krigen, og det så vi også i meningsmålingerne. Altså den der, som Korto også var lidt inde på, det er jo en klassiker, den her med, at man har de her veluddannede, veludrustede vestlige hære, og så skal man uddanne de lokale til det. Og så tænker man, at det går næsten altid galt. Ikke? Og det vidste man vel også et eller andet sted, at det ville gøre her. Altså, troede du på det? Det er ikke ligesom, at man siger, og så når det er sket, så laver de også et fremragende demokrati bagefter. For man siger, det så nemt går det bare, ikke? Nej, det er rigtigt. Og der ved jeg ikke, om det har været naivitet at tro, at det har det i hvert fald været i starten af Afghanistan-krigen, at man troede, at når Vesten kom derned og gav dem demokratipakken, at så ville de tage imod den, og så ville de gå op i verdensmål og menneskerettigheder, og at børn og kvinder skulle i skole. Det var naivt. Det var det. Men at man så en udvikling i den afghanske hær, og de blev dygtigere, det så vi, det konstaterede jeg dernede også. Problemet var bare, at vi troede, at opgaven var færdig, før den reelt var færdig. Altså i 2014, der sagde Helle Thorning, at nu var den afghanske hær klar, og hun kunne ikke i sin vildeste fantasi forestille sig, at Taliban kunne komme tilbage. Men hvor længe skulle man være blevet ved? Altså, er det 20 år mere, 50 mere? Man kan også sige, hvor længe var amerikanerne i Japan og Tyskland for at rodfeste en demokratisk kultur, som aldrig havde været der i Japan i hvert fald, og som knapt havde været der i Tyskland? Altså, der var man jo faktisk et halvt århundrede, og amerikanerne er stadigvæk begge steder, måske lidt mindre skala, men er ikke desto mindre. Ikke? Altså det tager jo enormt lang tid. Ja, og det havde man ikke forberedt, hverken befolkningen eller forsvaret. Altså, vi var ikke klar på det, vi vidste ikke, hvad vi kunne forvente. Og det er jo... Det, der frustrerer mig ved det her, det er, at jeg har fuld forståelse for, at man bliver nødt til at sige, okay, vi kan ikke vinde den her. Men så har vi brug for at finde ud af, hvad der gik galt. Og det har man jo ikke engang ville. Altså, man har jo droppet den her Afghanistan-Irak-kommission, for ligesom så vi kunne blive klogere på det her. Men det har vi ikke. Og de lukkede krigen, de trukker os ud med meget, meget kort varsel, og så har de sagt, danske soldater gjorde det glimrende mod Al-Qaida. Og så nævner de ikke den fase, der var i krigen fra 2006 og så frem til 2014, hvor vi havde de hårdeste kampe siden 1864. Det har de skrevet ud af historien. Det har ikke handlet om demokrati og nation building. Det nævner de i hvert fald ikke i pressemøderne nu. Nu taler de om, at vi holdt Danmark sikkert, og at vi holdt Al-Qaida væk fra Afghanistan. Jeg kæmpede ikke mod Al-Qaida, og jeg beskyttede ikke Danmark mod terrorangreb ved at være i Helmand-provinsen. Hvad gjorde du? Jeg var, og det jeg fik at vide op til min mission, eller op til min udsendelse, og alle mine kammerater, politikere og officerer, det var, at vi fik at vide, at vi var i Afghanistan for at skabe fremgang for den afghanske befolkning, og for at forsøge at skabe et eller andet fundament for, at de kunne få en demokratisk og fredelig udvikling. Nu har du så også arbejdet så tæt sammen med de der afghanske militære enheder. Så tænkte man, hvad var det for nogle mennesker, der meldte sig til den chance? Var det folk, der virkelig troede på sagen? Eller var det, fordi de kunne få en ordentlig løn? Eller hvad var det? Fordi det er jo også noget med at gøre med, altså, at soldater kan man uddanne til meget, men det er jo også noget med, hvad det er, man kæmper for. Ja. Og hvis de ikke tror på projektet, så er det da også bare med at komme væk igen. Jeg kunne i hvert fald se, at moralen blandt den afghanske her ikke var særlig stor, eller kampviljen, fordi at der var jo masser, der overgav sig, og der har været, altså de har jo haft mange, mange store, betydelige tab efter 2014, hvor vi har trukket os ud, og de har kæmpet alene. Nu er det ikke, fordi jeg havde sådan nogle personlige samtaler med dem, men det var ret tydeligt for mig, og det var også sådan, den afghanske her kørte det, at de soldater, vi havde, altså de afghanske soldater, vi havde i Helmand, det var soldater op nordfra. Det vil sige en helt anden etnisk gruppe, en helt anden stamme, de talte ikke engang samme sprog som de lokale. Og så er det altså svært at skabe en eller anden form for samhørighed blandt den afghanske befolkning og de afghanske soldater, specielt når de lige 10, 15, 20 år forinden, tidligere, havde kæmpet en blodig borgerkrig, pashtuner mod tajikere og usbekere og alt sådan noget der. Jeg har to spørgsmål. Det ene er, hvad tror du er grunden til, at man ikke vil lære sine erfaringer og sådan noget. Hvad er grunden til, at man har droppet den der afghanske kommission? Og det andet er, at vi skal tale om senere hen, om hvad vi gør med alle de her tolke, der hjælper jer og så videre, og om du har nogle holdninger til, om skal de hjem, eller skal vi hjælpe dem, eller hvad synes du? Hvis vi starter med det med tolkene, så synes jeg helt klart, at de skal til Danmark. I hvert fald dem, vi gik patruljer med. De er bare havde vores uniform på, de havde Dannebrog på skulderen. De kæmpede sammen med os, de spiste sammen med os, når vi var ude på operationer. De grinede sammen med os og var triste sammen med os. Altså, de var en kollega, jeg sagde i Deadline i går, at de var kollegaer på samme niveau som min maskingeværskytte på venstre side. Altså, de var fuldstændig kammerater på linje med de andre. Og de havde jo ikke meldt sig som tolke, hvis de vidste, hvordan det ville være endt nu her. De troede på sagen lige så vel, som vi gjorde. Og i og med, at vi har trukket os ud som det, så på den måde, som vi har gjort, og de ikke engang kan få sikkerhed i deres eget land, så mener jeg, at vi har en moralsk forpligtelse til at hjælpe dem. Godt, og så er det Vibeke Bay, det skal du lige høre her til sidst, der har en kommentar. Jeg skal også lige svare på det andet spørgsmål. Ja. Det var Afghanistan-kommissionen. Ja. Hvad er grunden til, at man ikke vil lære af sine erfaringer? Tror du, hvad er sådan? Ja, altså og det ved jeg ikke, om det er konspirationsteoretisk, men jeg tror ikke, at den borgerlige regering kunne leve med de konklusioner, der ville komme fra den. Okay. Hvorfor den borgerlige regering? Jamen, det var dem, der afskaffede den, fordi de sagde, at det ville handle om politisk mudderkast. Okay, men ja, det er jo trods alt ikke Irak. Den er værre, ikke? Jo, bestemt. Altså, for der var de jo alene om at beslutte. Ja. Nå, okay, men du skal have tusind tak for det, du kommer. Du skal lige have den her med, det er Vibeke Bay, en lytter, der skriver, han lyder fornuftig, ham veteranen. Kan ikke huske hans navn, så kan jeg sige det. Det hedder tak til Kasper Stefani, og så ser han jo godt ud. Det er rart at se, at kvinderne også kommer på banen med den slags. Og du er ikke helt færdig med forsvaret. Du er uddannet til at officere sidenhen og premierløjtnant. Tak fordi du kom, Kasper Stefani. God dag. Tak. Ja, nu skal det jo handle om, hvordan Danmark skal forholde sig i den aktuelle situation i Afghanistan. I går var tidligere forsvarschef, han hedder Knud Bartels. Bartels i medierne med en appel til politikerne om at handle meget hurtigt for at iværksætte en evakuering af de afghanere, som blandt andet har tolket for de danske styrker, som vi hørte Kasper Stefani. Som i det synspunkt deler han. Sagde han, at vi spiste med dem, og vi sov med dem, vi græd med dem. De gik med Dannebrog på skuldrene. Tyskerne har hjemtaget, eller hvad man kan sige, evakueret de her mennesker. Amerikanerne har gjort det, briterne har gjort det. Den danske udenrigsminister Jeppe Kofod hedder han. Han har lovet at se på sagen senest i september. Det er meget dansk. Det kan godt være, og ja, vi kan jo grine af det, men det er jo... Jamen, det er helt vildt. Men det er jo selvfølgelig ret vildt. Altså udviklingen, vi kan jo kigge på landkortene, at det område, som regeringen kontrollerer i Afghanistan, bliver mindre og mindre. Jeg skal også lige sige, nu vi er berørt de her ting, at der var nemlig en lytter før her, som indstillede Knud Bartels til Fidusbamsen for at have været i medierne i går. Hvad var det, han sagde? Jamen, Knud Bartels sagde bare, altså som tidligere militærmand, der kender de her ting ud og ind, og han er manden af general, altså så bare politikerne, jeg vil ikke høre på, at vi ikke har tid til at tage stilling til det her. Der skal handles nu og her. Der er ikke tid Nå. Til politisk drøftelse Men, af det her. Men så kan vi byde velkommen til Martin Lidegaard, radikale udenrigsordfører, tidligere udenrigsminister. Og han er med os her i studiet i sommeruniform, kan man sige. Yes, lige måde. Ja, men det er normalt, at man har jakke på. Det yes, yes. Og så skal vi byde velkommen til en anden tidligere veteran fra Afghanistan, kaptajn Marcus Knuth. Der skal være med os på en telefon fra Jylland, og til daglig er han konservativ udenrigsordfører. Velkommen til, Markus. Godt. Jeg står også her med sommeruniform. I kan bare ikke se det. Nej, det er godt. Men vi kan forestille os det. Det er... Men Martin Lidegaard, hvis vi lægger ud med dig, altså det her er jo altså, fuldstændig som Knud Bartels siger, og Kasper Stefani siger, altså man kan ikke sidde og holde lange udvalgsmøder og sondere og snakke frem, så der skal handles, og kan man ikke bare... Skal man ikke bare sige, at de her mennesker har sat livet på spil og arbejdet for Danmark, at man må gøre noget for at hjælpe dem her og nu? Jo, det mener jeg faktisk, og det er jo ikke bare Bartels, der siger det. Der var også tre andre tidligere forsvarschefer, generaler, der talte med ham. Det har jeg ikke prøvet før i mit politiske liv, at fire forsvarschefer går i rette med en siddende regering. Der skal meget til, før de herrer de bryder, om jeg så må sige, den disciplin, der normalt er omkring, at forsvaret ikke blander sig direkte i politik. Jo, der er to grunde til det. Vi er åbenlyst moralsforpligtet. De her mennesker har sat livet på spil for vores skyld, og vi har lovet dem, alle partier, også Markus og mit parti, har lovet dem, at vi ikke lader dem i stikken. Men der er også en anden grund, som ikke bliver nævnt så meget, og det er sådan en forsvarspolitisk grund. Ingen mission kan lykkes uden lokal hjælp, altså uden at have lokale tolke og dialog med befolkningen og kendskab til lokale forhold. Så danske missioner i hele verden er afhængig af at have kvalificeret personale, der kan hjælpe os on ground. Og det ved Markus jo alt om som tidligere soldat, men jeg tænker bare, at hvis man ikke her viser, at også når det går den forkerte vej, så er man loyal over for de medarbejdere og lader dem ikke i stikken, så bliver det jo svært at rekruttere kvalificerede medarbejdere i andre missioner fremover, hvis de ser, at vi bare lader hunden op dem bagefter. Jeg går ud fra, at du har et nummer til Jeppe Kofod. Har du ringet til ham og sagt, det her, det kan vi da ikke sidde og vente på til september? Altså, vi skal mødes med Jeppe Kofod på onsdag om en uge, eller 6 dage er det jo nu. Ja. Og der har jeg gjort det fuldstændig klart, at vi forventer, at der ligger et beslutningsgrundlag, som vi kan tage stilling til, og at det her, det haster. Og hvad er det så, der skal gøres? Altså, fordi der er jo en tolkeordning. Vi skal også lige høre, Markus, er du enig med Lidegaard, inden vi tager tolkeordningen? Jamen, jeg er overordnet enig i, at vi skal ikke lade nogen i stikken, som i overhovedet. Og tolkeordningen gennem de sidste 20 år har jo været med til, at rigtig mange har fået asyl i Danmark. Endnu flere her på det seneste, fordi situationen er tilspidset. De tal, jeg har fra Forsvarsministeriet, siger, at 8 ud af 22 afsluttede sager i juni måned, det vil sige over en tredjedel, der har man fået asyl i Danmark, og en lang række andre har fået hjælp lokalt. Men det, jeg savner fra regeringen, er en egentlig sikkerhedsvurdering, fordi det har vi ikke fået på nuværende tidspunkt. Og ifølge internationale medier, jamen der går Taliban frem i de områder, hvor de jo historisk har været populære, altså sydpå i de pastulske, tyndt befolkede områder. Men fordi der jo ikke i de sidste 20 år, blandt andet på grund af vores indsats, har været skoler og sundhedsvæsen og vand og elektricitet i de store byer, så har de ikke indtaget en eneste af de større byer, ikke engang Kandahar, som har deres historiske højborg. Så det vi siger er, inden vi begynder at flyve alle nuværende eller tidligere medarbejdere til Danmark, så ønsker vi en individuel sagsbehandling, og dem, der har et behov for asyl, de skal selvfølgelig have det. Men hvis det er sådan, vi flyver alle, hvis vi flyver alle nuværende og tidligere medarbejdere til Danmark, jamen, så kan vores ambassade jo ikke fungere. Altså, vi er ved at sende et nyt hold, og det ved Martin jo som tidligere udenrigsminister. August er den store rotationsmåned. Vi er ved at sende nye, friske danske diplomater til Kabul, og så ville det jo være mærkeligt, hvis vi tømmer ambassaden for medarbejdere, også dem, som vores myndigheder moderer, ikke har et beskyttelsesbehov. Altså, nogen er truet, og nogen er ikke. Dem, der er truet, de skal selvfølgelig have hjælp. Martin Lidegaard. Ja, altså, jeg synes, vi skal læne os op og lade os inspirere det, som amerikanerne blandt andet gør, og tyskerne. Og det er jo, at de her nu sikrer alle dem, der ønsker beskyttelse. Det står mig lidt uklart, hvor mange amerikanerne, eller de medarbejdere, der har arbejdet for amerikanerne, der så er kommet til USA, og hvor mange, der er på base i Afghanistan. Men princippet er, vi beskytter dem, hvis de føler, at de har behov for beskyttelse, mens vi foretager den behandling, der selvfølgelig skal foretages af deres sager, som Markus er inde på. Og det er det, der haster. Altså, fordi jeg frygter lidt, det der er med tolkeaftalen er jo, der skal man ligesom lave en individuel ansøgning, og man skal kunne påvise, at man har været udsat for forfølgelse. Og det, der er nyt i situationen, er præcis det, som Markus Knud er inde på, at sikkerhedssituationen har ændret sig dramatisk i store dele af Afghanistan. De efterretninger, jeg får med det, er fra helt åbne kilder, og jeg har ikke de efterretningskilder, som regeringen har heller, men det er jo, at Taliban står og banker på døren til mange af de her byer lige nu, og det kan gå hurtigt. Og så kan det være for sent at gå igennem sådan nogle individuelle behandlinger. Så min opfordring vil være, lad os få dem evakueret, som de andre allierede gør, og så lad os foretage den behandling, mens de er sikker. Jeg skal lige have en ting opklaret. Sådan en tolk der, er det så også hans kone og hans børn, der skal med i samme ombæring, Markus Knud? Har du et overblik over det, eller er det kun den der, som man siger, omsorg, dækker den kun manden selv, eller hvad? Nej, og det er jo netop derfor, vi lavede tolkeaftalen med fokus på den individuelle vurdering, fordi efter indsatsen i Irak, der gav vi netop alle, som i alle tolke, der gerne ville have asyl i Danmark, de fik det, inklusive deres familier, og der var en masse, der havnede på kontanthjælp, og der var den famøse sag med ham, der havde 2 koner, som han ville have med, og så videre, og så videre. Og på baggrund af de erfaringer med, at det går ikke så godt, når alle, der nogensinde har arbejdet for danskerne, skal have asyl, så er det, vi holder fast i den individuelle behandling, der jo netop fører til, at der er mange, der rent faktisk får asyl. Og så er virkeligheden bare, altså Afghanistan er jo et enormt land. Der er store områder i det nordlige Afghanistan, hvor Taliban aldrig har været, og hvor det nok heller ikke kommer til at være. Så hvis vi begynder at sige, at alle skal have asyl, jamen så, som sagt, vores ambassade kan ikke fungere, fordi den kan ikke fungere uden lokale ansatte. Og hvis du har en tolk, der måske for 15 år siden arbejdede kortvarigt for danskerne, og siden da har arbejdet for, hvad ved jeg, en NGO, eller svenskerne, eller nordmændene, altså skal alle virkelig, der i et kort tidsrum har arbejdet for danskerne, skal de have asyl? Altså vi holder fast i den individuelle behandling. Hvis du har hjulpet danskerne, og hvis de danske myndigheder vurderer, du er truet, så skal du selvfølgelig have asyl. Men vi synes ikke, man bare de facto skal give asyl til alle. Men må jeg lige hvor mange mennesker er det egentlig, vi taler om? Fordi altså, jeg ved godt, folk, der er meget bange for indvandring fra Afghanistan, de tror jo, det er jo altså 10.000. Det er det jo ikke, vel? Nej, altså det sidste tal, jeg har fået oplyst, altså alt i alt, alle der overhovedet på noget tidspunkt kunne har været kvindsmager, ja, er vist nok 175 i alt. Så det, vi snakker om. Og så er det klart, at hvis de er gift, og hvis de skulle få asyl i Danmark, så vil de være berettiget til familiesammenføring på et tidspunkt, hvis det er sådan fat. Mm-hmm. Men altså, jeg er jo synes helt enig i, at man bliver nødt til at kigge på de enkelte sager. Og folk kan have været ansat for 8 år siden og så lavet 100 andre ting i mellemtiden, eller været flyttet eller boet et andet sted. Min pointe er bare, vi kan ikke vente, vi kan ikke sidde på vores hænder i den her situation. Vi bliver nødt til at sikre, at de folk, der siger, vi frygter for vores eget liv, at dem sørger vi for, kommer i sikkerhed, mens vi behandler deres sag, fordi situationen er så labil, som den er i Afghanistan, og fordi det kan gå hurtigt, og fordi Taliban har gjort det fuldstændig klart, at nogle af dem, de går efter med det samme, hvis de overtager områder, det er de folk, der arbejder for vestlige styrker. Ja, og det går meget hurtigt nu, så hvis regeringen var enig med dig og Marcus Knuth, så kunne de gøre det nu, og så sige, vi henter jer i morgen. Ja, det er jo det, amerikanerne gør, det tyskerne. Ja, det er bare for lige, for vi venter bare på, at regeringen tager stilling til ja, det her. Ja, det gør vi, og det forventer jeg altså, at den har gjort senest i næste uge, hvor vi alle sammen er inviteret til et møde hos udenrigsministeren. Og hvad er det, du håber, at udenrigsministeren gør? Jamen, jeg håber selvfølgelig, at man får en sikkerhedsrapport. Det er jo det, en regering har. Altså, den har nogle efterretninger, vi andre ikke har. Den har nogle vurderinger fra de andre allierede osv. Og så håber jeg, at den fremlægger en form for handlingsplan, hvor man i samarbejde med for eksempel amerikanerne, der har det største infrastruktur i Afghanistan, sikrer, at de folk, der ønsker det, der har været i dansk tjeneste, kan komme i beskyttelse, mens vi undersøger deres behov for vejebeskyttelse. Okay, og hvad vil være din indstilling fra de konservative side til det møde, Marcus Knuth? Jamen overordnet, så er det en fuldstændig klarlæggelse af, hvad er den reelle sikkerhedssituation. Fordi forskellige partier bruger det her lidt som en, altså vi hører Enhedslisten sige, at Kabul falder i overmorgen, og hvis vi ikke flyver dem ud lige om lidt, så er lufthavnen lukket. Mens andre siger, at altså, ro på, vi er ikke engang ved at lukke ambassaden. Det er britterne heller ikke, det er amerikanerne heller ikke. Taliban bliver også slået tilbage i nogle områder af de afghanske sikkerhedsstyrker. Så altså, for at vi reelt kan tage stilling til, hvor presserende det her er, så har vi brug for en fuldstændig knivskarp sikkerhedssituation, eller melding fra ministerne. Og derudover, så har vi, og jeg ringede til Jeppe Kofod selv for en uges tid siden, og sagde, at de her, altså, den individuelle sagsbehandlingstilgang virker jo kun, hvis det går hurtigt. Og der har vi presset på, at han skulle gøre mere for at det skal gå hurtigt. Og der fik vi i går at vide, at han har firedoblet antallet af sagsbehandlere, således at dem på ambassaden, der netop har indgivet deres ansøgning, jamen de skal altså have hurtigt svar. Fordi jeg er jo enig med Martin i, man kan ikke trække det her i langdrag, men jeg er så heller ikke enig i, at man bare skal flyve folk for eksempel til Danmark, og så derefter tage stilling. Fordi hvis du først flyver folk til Danmark, altså, så viser virkeligheden også bare, jamen så selv om man ikke har et beskyttelsesbehov, så flyver du ikke folk tilbage igen. Så vi er nødt til at holde fast i den individuelle sagsbehandling. Men er der ikke en mellemting, man kan sige, at man evakuerer de der mennesker, og så kan man installere dem på et hotel i Indien eller et eller andet? Altså, jamen, det er jo ikke tusindvis, vi snakker om. Hvad siger du? Nej, men alt andet lige, altså, hvis sikkerhedssituationen ikke er der, at Taliban overhovedet er i nærheden af at tage de større byer, både fordi befolkningen efter 20 år, trods alt med efter lokale forhold, nogenlunde skoler og sanitet osv., hvis Taliban er uønsket og ikke er ved at indtage de store byer, det er i hvert fald det, jeg hører fra internationale medier, så er der måske ikke noget behov for at tømme vores ambassade for ansatte og kun efterlade danskere. Altså det, man skal også lige prøve at holde nogle nuancer her i det her. Altså dem, der har et akut beskyttelsesbehov, de skal selvfølgelig have asyl, det skal være på baggrund af en vurdering fra vores danske myndigheder. Og Martin Lidegaard, det lyder jo som om, at det her sådan, Sydvietnam-scenarie, man ligesom får indtryk af, når man ligesom følger det her, det er ikke sådan helt holder. Altså, hvis man, i hvert fald, hvis man lytter til, hvad Marcus Knudt siger her, nej, det er ikke Sydvietnam. Det er ikke sådan, de skal omkring en helikopter på den amerikanske ambassade. Det er ikke det, vi snakker om. Det tør jeg slet ikke vurdere, ligesom Marcus heller ikke tør. Jeg hæfter mig bare ved, at amerikanerne, som nok er dem, der ved mest om, hvad der foregår rundt omkring i Afghanistan, at de har iværksat den form for evakuering, som Torben er inde på, nemlig at man siger, at vi vil så give dem. Og som sagt, det er så ikke meget krystalklart, om det er en beskyttelse i Afghanistan på de amerikanske baser, eller hvor mange, der er flået direkte til USA eller tredje land. Men det er noget af det, der bliver interessant at høre lidt mere om, hvad der er muligheder. Jeg konstaterer bare, at det gør amerikanerne nu. Det gør flere andre nære allierede, og det taler for, at der er en øget risiko. Og det handler jo ikke kun om, nødvendigvis, at Kabul falder 100% i hænderne på Taliban. Det handler jo om, at lige nu forbereder alle fraktioner i det her komplekse spil og mønster, som Afghanistan er, sig på en ny situation. Og de her folk har jo hele tiden været i øget risiko for repressalier fra mere ekstremistiske grupperinger, fordi de samarbejder med vestlige styrker. Den risiko stiger nok markant, også selvom Kabul ikke er faldet til Taliban endnu. Godt, så fik vi lige, hvad skal vi sige, tolkeproblematikken vendt her, og I lover at få presset på Jeppe Kofod til at tage stilling til det. Så man bliver jo nødt til også at sige, det er jo altså måske en lidt bitter pille at sluge, at 20 års dansk tilstedeværelse militært i Afghanistan ender med, at Taliban kommer tilbage til magten. Det kan da ikke være tilfredsstillende. Nej, det er frygteligt. Det er der ingen grund til. På den måde har det jo været en fiasko. Ja. Og det er jo forfærdeligt at skulle sige det til de mennesker, der har offret deres liv for det her. Ikke? Altså, man skal huske i det her. De kan ikke høre det, men deres pårørende kan. Ja, selvfølgelig ikke. Det er da en frygtelig bitter pille, og jeg ønsker ikke at opstille noget dansk scenarie overhovedet. Man skal selvfølgelig være opmærksom på, at vi har givet en generation af unge afghanere, ikke mindst afghanske piger og kvinder, muligheden for at gå i skole, uddanne sig, leve i fred. Og hvis man skal tro på en demokratisk og fredelig fremtid for Afghanistan, selvom det ser rigtig svært ud nu, så skal der jo især være en ung generation, der vil og kan. Der er nogen, der har fået lov til at smage lidt på uddannelse og frihed og andre rettigheder. Ja, i 20 år til sats. Marcus Knudt, du skal også lige have lov at kommentere det her. Du er tidligere veteran, du har udgivet blod, sved og tårer for det her land, og hvad tænker du? Jamen, der er mange danske veteraner, som i Godshavn kun har set Helmand-provinsen og de kampe, der var. Men jeg var jo tilbage to gange for Udenrigsministeriet, og så jo netop den positive side af altså Kabul, hvor skoler åbnede, og piger begyndte at gå i universitetet, og så videre, så videre. Altså, som Martin siger, der har jo været en 20-årig periode, hvor man har oplevet en vis form for frihed og demokrati og uddannelse. Og det er måske også derfor, jeg i mit positive sind håber på, at Taliban ikke vil have den opbakning i dag, især i de større byer, som de havde for 25 år siden. Men det der ærger mig er, vi har jo også brugt utrolig meget energi på at opbygge en forholdsvis dygtig afghansk hær, som er rigtig dygtig til at holde Taliban i skak. Men når amerikanerne trækker sig fuldstændig ud, så bliver det svært for dem, fordi uden luftstøtte, uden helikopter til at hente en såret soldat, uden specialstyrker til at komme ind. Altså, jeg havde håbet på, at amerikanerne ville efterlade et lille kontingent. Men det er så et håb, det gør de så ikke, vel? Nej, og det er jo der, hvor jeg er rigtig, rigtig ærgerlig, fordi at jeg tror, at man kunne give den nødvendige luftstøtte og specialstyrkestøtte til den afghanske hær og holde deres morale oppe, men hvis du ikke har fly i luften og en helikopter, der henter dig, når du er såret soldat, så ryger moralen altså et vist stykke hen ad vejen. Så det næste år eller to bliver jo afgørende for at se, kan de afghanske sikkerhedsstyrker holde Taliban i skak uden den nødvendige luftstøtte. Og det der, jeg for sit liv er meget, meget skuffet over, at amerikanerne trækker sig så absolut ud, fordi så risikerer vi jo en gentagelse fra 80'erne, hvor de jo pludselig fra den ene dag til den anden trak støtten til de afghanske mujahediner, der kæmpede mod russerne. Og det var jo det, der skabte det Ragnarok, som fulgte efter. Jeg håber, amerikanerne kommer på deres tanker, ellers vil det godt nok være ærligt. Okay. Jamen, en meget alvorlig sag, men I skal have mange tak, fordi I medvirkede til den her debat. Selv tak. Selv tak. Ja, og oven på den her alvorlige snak, som jeg egentlig synes nuancerer tingene lidt. Fordi det er ikke bare en snak om, at det hele ved at falde sammen, når vi skal bare hente folk hjem. Jeg synes egentlig, at specielt Marcus Knuth kommer nogle vigtige ting, som gjorde, at nej, det er ikke nødvendigvis ved at falde sammen om ørerne endnu. Og det er heller ikke alle familierne og alle mulige, der kan komme væltende til Danmark. Altså, selvfølgelig har vi den forpligtelse til at passe på de folk, som Kasper Stefani og hans kolleger har, som har hjulpet dem i den indsats, de har haft. Det byder al anstændighed, og jeg er da helt enig med forsvarschefen i deres appel. Men vi skal også lige... det er godt med en individuel behandling af de her ansøgninger. Altså, men det tror jeg da også, at jeg fik indtrykket af altså, fra både Marcus Knuth og Martin Lidegaard. Det er ligesom, altså det som de her forsvarschefer, de siger, gør noget nu, og så kan man jo, altså man kan jo sagtens evakuere de mennesker, som ønsker at blive evakueret, og så er det jo ikke ensbetydende med, at de skal herop med familiefølelse, men de skal ud i første omgang, og så kan man vurdere det senere. Det må jo da være minimum. Sarah Pedersen, en af vores faste lytter og trofast socialdemokrat, skriver til os, fidusbamsen til Kort Dybvad for at sætte i gang i sommerens mest interessante debat om generation 89. Ja, bortset fra, jeg er jo ikke enig i ham. Jeg har også skrevet om det. Ja. Men man kan sige, det var en interessant debat, men jeg synes også, den har været der. Og det er måske også grunden til, at vi har fundet på noget andet og i dag. Jeg har jo stillet forslag om Henrik Dahl. Olav Overgaard Nielsen, en anden af vores trofaste lyttere, skriver, jeg bakker op om Henrik Dahl, selvom det er at modsige venstreorienterede sluder, kan kvalificere til en fedusbamse hver eneste uge. Ja, det kan man jo sige. Og så vil jeg også, det var Torben Jensen, der foreslog en dobbelt nominering her. Den hedder Bamsen til Eva Flyvholm fra Enhedslisten, fordi hun længere kæmpet for, at de mennesker, der har hjulpet danske soldater og nogen reddet deres liv, ikke skal lades i stikken og forfølges af Taliban i Afghanistan. Det vil jeg så ikke give hende en bamse for, fordi det kan man høre, det er der jo sådan set også andre, der bekymrer sig om. Og så er det, Torben Jensen her også nominerer den tidligere forsvarschef, general Knud Bartels, for at stå i spidsen for det her opråb til politikerne om at gøre noget nu og her. Niklas Renberg Gregersen bakker op om Henrik Dahl, sammen gør Henrik Sørensen. Jeg ved ikke, der er jo altså en hel del, der bakker op om mit forslag. Men Arne Bak Sørensen, han gør det i hvert fald ikke. Han siger, at man kan da ikke belønne Henrik Dahl for sådan en omgang. Røvl, så det er godt, der er lidt hvad er det, der er noget røvl, Arne Bak Sørensen? Du sidder desværre ikke herinde, så du lige kan forsvare dig. Niels Kren mener, at fidusbamsen skal gå til Nasser Carter for at kunne skjule sig. Den deles med Pape og Company, som også er gået i flyverskjul. Ja. Er vel indtil videre. Det er jo den der lidt grimme sag, kan man sige, med alle de her beskyldninger, der er kommet. Ja. Meget enslydende. I det hele taget er det jo... en ubehagelig sag, som sagt, og det må vi jo så afvente, hvad det ender med. Men vi giver ikke fidusbamser for det. Nej, det gør vi altså ikke. Jeg ved ikke rigtigt, om er vi modne til at træffe en beslutning om det her nu, eller skal vi lige summe på den lidt længere, og også lade lytterne få lov til og måske komme med ytringer og tilkendegivelser i forhold til, om det er Henrik Dahl, der løber med den, eller om det eventuelt skulle være Knud Bartels, eller hvad. Fordi vi har jo et enkelt punkt mere på dagsordenen i dag, og vi har også en gæst, endda fra regeringspartiet, som vi jo ikke har haft i lang tid. Men det har vi, men det er bare, fordi vi har holdt ferie. Men skal vi lige sige, at vi holder bamsen i luften? Det synes jeg er en klog ting, og så kan du jo trykke på den her knap. Så kommer der en gæst ind. Mens vi taler her, så kommer dagens sidste gæst, men ikke mindst, Henrik Møller, socialdemokratisk arbejdsmarkedsordfører. Det er vist første gang, du har været med i vores program, og tak fordi du har tid til det. Ja, tak fordi jeg måtte. Velkommen. Vi har inviteret dig, Torben Steno, ja, fordi du har jo faldet over noget som statsministeren, Mette Frederik. Ja, her forleden så jeg, hun var i gang med at slå græs på parcellen, men hun er åbenbart også kommet i sving igen. Ah, hun holder jo øje med det hele, det er det. Det gør hun, når hun er statsminister. Hun er tilbage. Hun er tilbage. Men vi er glade for, at det nu er dig, Henrik Møller, der skal forsvare statsministerens udmeldinger, fordi det, hun har gjort, og det er jo grunden til, at vi gerne vil snakke med dig, det er jo, at hun har ligesom luftet, at nu skal der gøres noget ved at nedsætte antallet, eller reducere antallet af danskere på kontanthjælp. Og det, der er jo meget, det er så statsministerens intention, men hun siger ikke noget om, hvordan hun vil gøre det. Og der er jo mange andre, der, det har været et problem i mange år, der er mange, der gror fast på kontanthjælp. Men man må jo trods alt rose den tidligere socialdemokratisk ledede regering, som bestående af ham, der nu ikke længere er medlem af partiet, Bjarne Corydon og Helle Thorning, at i den periode, der lykkedes det faktisk i deres regeringsperiode at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere. Nu er vi jo så fremme i 2020, og der er ca. 70.000 danskere på hele års modtagelse. Og her er de 20.000 ikke dansk herkomst, men 45.000 er dansk herkomst. Så er det, jeg hører, hvad er det for nogle redskaber, hvad er det, du har, og hvad er målsætningen? Hvor meget skal vi skal jo helst ned på 0, det ved jeg godt, det kommer nok ikke til at ske. Men hvad har I i posen? Jamen, altså, det man jo kan sige, det er som du selv nævner også, at altså, det her er jo ikke en ny udfordring. Altså, nej. Det er jo de 37 timers aktiveringspligt, som er en af de ting, der har ligget i retfærdighedsudspillet på hele flygtninge-indvandrerområdet, som man i hvert fald har taget fat i den vej rundt, hvor man vil prøve at se ad, kan vi løse den gordiske knude, der er på de her rigtig mange indvandrerkvinder, som har gået i rigtig mange år, uden overhovedet, kan man sige, at være en del af noget i forbindelse med det her samfund. Og der vil jo komme, altså lige nu er vi jo i gang med en ydelseskommission, hvor vi skal finde ud af, hvor skal snittet ligge i forhold til det her. Der er jo ingen hemmelighed, jeg ved godt, det er måske ikke lige et konkret svar på det her, men for at få den med, der er det jo ingen hemmelighed, at der har vi sådan to fløje, som på en eller anden måde arbejder lidt modsatrettet i forhold til den her del. Så det bliver en stor udfordring, men den skal vi have på plads i forhold til ydelseskommissionen. Og så tror jeg umiddelbart, enten i forlængelse af det her, eller sammen med det, at der vil komme nogle udspil til hele den her aktiveringsdel. Hvad er det, vi snakker om? Altså, jeg vil sige, der er jo ikke kommet noget konkret endnu. Det, jeg i hvert fald kan sige, det er, at vi har en kultur og et fritidsliv, som på en eller anden måde i hvert fald mangler nogle hænder. Vi har jo tidligere oplevet, at især kulturlivet egentlig var drevet af ledige tidligere. Mm-hmm. Det er ikke tilfældet mere. Det er bare for at sige, her kan jeg se, at der ligger en platform, hvor man i hvert fald kan udnytte noget af det her. Hvis man lige skulle sige noget, så er det jo, at Ydelseskommissionen, det var der med Torben Tranæs sad i spidsen, de kom jo med deres anbefalinger her i maj, tror jeg det var, omkring 1. juni. Ikke? Ja. Og der var jo et konkret forslag, der var sådan, vi lavede tingene noget om, men også forenkle skal man sige, kontanthjælpssystemet. Og så mangler man jo ligesom, skal man sige, hvad regeringen så vil spille ud med. Kan du sige om, hvornår det vil ske? Nej, altså, det ved jeg. Altså, vi vil jo her i løbet af, nok ikke august, men i hvert fald september, men måske allerede her i løbet af august, komme med nogle meldinger på, hvordan vi ser den her snitflade i forhold til Ydelseskommissionen. Vi har ikke lagt skjul på, at vi ser jo gerne, at det bliver en bred aftale forstået på den måde, at det, vi har oplevet med det her område, det er, at hver gang der kommer en ny regering, så laver man nogle nye krav, eller man ændrer på den måde, ydelsessystemet er sat sammen. Og der ville vi egentlig gerne have, at vi havde noget, der også holdt i en længere periode, som ikke skiftede hver gang. Det lyder fornuftigt nok. Og det er jo rigtigt nok, men der er det klart, der har vi selvfølgelig på den jamen, udsatte flot. Altså, det er jo lykkedes netop for Corydon og Thorning, ikke? Og nogle af de ting, der har været på, altså man altid ved, det er, sæt ydelserne ned. Mm. Er det noget, der er i spil igen? Så længere ned med dem? Nej, det er det jo ikke. Altså, det kan I ikke få SF og Enhedslisten med til. Nej, man kan sige, i forhold til ydelsessystemet, der er det sådan set at lave et mere enkelt system, mere gennemskueligt system. Og det var det, der var udgangspunktet. Det kan man sige, den opgave har de sådan set. Det er sådan en systemforbedring, ikke? Men det her nedsættelse af ydelserne, det kan man jo godt tage fat i. Det er jo det redskab, der virker. Men det er jo hele diskussionen. Et er, at vi siger, at det skal være omkostningsneutralt. Det vil sige, at det kan være inden for den ramme, der er. Det vil sige, at der er nogen, der formentlig vil stige lidt, men der vil omvendt også være nogen, der falder. Og det er jo det, at hovedanken er, at det er, at der er nogen, der vil få mindre i indtægt, end de fik før. Mm. Men samlet set er det den samme ramme, vi arbejder med i forhold til den del af det. Så der kan man sige, udgangspunktet er jo ikke, at vi bare vil have, at folk skal have lavere, fordi det så bliver tilskyndelsen til at komme ud. Men vi skal jo have det til at hænge sammen med hele den der dagpengediskussion, vi har også med. Ikke bare dagpengediskussionen, men også diskussionen om det at være i beskæftigelse. Altså, Henrik Møller, jeg nævner bare de her ting, fordi det er noget af det, der har været prøvet, og som har haft effekt. Ikke? Ja. Og så er der, altså ud over at sætte ydelserne ned, så er der oprettelse af offentlige og private tidsbegrænsede ansættelser med løntilskud og tilbud om virksomhedspraktik, vejledning og uddannelse. Hvis du ikke må nævne nogen af de tre muligheder, hvad er så de nye ting, som du tænker, der kunne dukke op, som I kunne bruge? Jeg synes jo, at det kommer også an på, hvilken gruppe vi snakker om. Hvis vi snakker de der 37 timers aktivering for indvandrerkvinder, altså, så tror jeg, at der er noget kursus i forhold til dansk, noget jobsøgning, som nogle af de der etablerede ting, det vi har været vi her i dag. Det har vi jo godt nok hørt meget om ja, før. Ja, men det har jo ikke, der har jo ikke været det der tvangselement tidligere i forhold til lige præcis den her gruppe. Det tror vi i sig selv vil kunne være med. Jeg nævner jo selv det her med at sige, at vi har et kultur, et fritidsliv, som på en eller anden måde står og råber efter hænder. Der kunne jeg godt se, der kunne ligge nogle muligheder. Det er jo det der jo lidt som er interessant. Du siger, at der er forskellige fløje, og I vil gerne have en bred aftale om det her. Vi kender jo Enhedslisten. Det er sådan, hvis der er, du kigger på ydelsessatsen, og du sætter det ned bare for én gruppe, jamen så bryder det hele sammen for dem i deres verdensbillede. Så vil de ikke være med. Det er i hvert fald det, de siger, og de plejer og sådan, også som at sige, når de har fastlagt sig på et synspunkt, så plejer de også at gå planken ud. Så det bliver nok svært at få Enhedslisten med, tror du ikke? Jeg synes, det er for tidligt at udelukke noget som helst. Og hvis de er væk, så er det vel næsten kun de borgerlige, der kan være med i sådan en aftale? Men man kan sige, at udgangspunktet for overhovedet at lave den her ydelseskommission var jo et spørgsmål om hele det her forståelsespapir, hvor der ligger nogle elementer i. Så det her med at begynde at afskrive, kan man sige, forståelsespapirparterne, Jeg synes, det er lidt for tidligt. Det er godt klar over, at det er dig som ordfører, der gør det i det her program. Det har ellers været fantastisk. Så vil vi gøre dig berømt resten af dagen. Jeg vil få mange opkald. Men alligevel, altså, det ser jo lidt svært ud, ikke? At nå hele vejen rundt. Ikke? Ja, men der kan man sige, at i forhold til Arnepension, der fik vi jo at vide, at vand ikke kunne løbe opad. Ikke? Altså, ja. Så vi elsker jo de der udfordringer, som umiddelbart ser meget svære ud. Men vi har jo en tro på, at selvfølgelig kan vi løbe. Jeg har også stor tillid til, at embedsmandsapparatet i Beskæftigelsesministeriet er meget kreativ og sammen med Finansministeriet. Så det, altså, hvis der findes løsningen på cirkelskvadratur, så skal de nok finde det. Men vi ved godt, hvem det er, vi snakker om. Ikke? Mm. Og det er også der, hvad man vil sige, Mette Frederiksen er jo en utrolig dygtig politiker, fordi hun i jo samme øjeblik, når hun nævner det her, så nævner hun selvfølgelig også, at det er meget indvandrerkvinder, det handler om. Så bare roligt, vi er efter dem. Ikke? Og det er jo lidt det der, hvad er det så, når du siger for eksempel, at de her indvandrerkvinder, de skal ud i kulturinstitutionerne, hvor de er efterspurgt. Hvad mener du så? Hvad forestiller du dig? Altså forestiller du dig en eller anden, en kvinde fra Gellerup-parken, der pludselig skal ind og arbejde lidt med forhåndværende arbejde på Aros, eller hvad går det ud på? Nej, altså det kan jo være svært at være sådan 100% konkret, men jeg ved jo, at rigtig mange steder opererer man med det begreb, der hedder bydelsmøder, i nogle af de områder, der er. Jeg synes, der ligger rigtig mange boligsociale udfordringer, hvor jeg godt kan se, at kulturen faktisk kan spille en rolle i de her områder. Der kan jeg sådan set godt se, at nogle af de her kvinder kan være med til i et eller andet omfang at spille en rolle. Helt konkret, det kan jeg jo fortælle dig, når vi har fået etableret måderne at gøre på. Men der kan jeg godt se, der kan ligge nogle muligheder for, at nogle af de ressourcer, de har rent faktisk, også kan komme i spil den vej rundt. Og så er der jo så, altså det helt grundlæggende med, at vi har også en gruppe, som simpelthen har bare nogle sproglige forudsætninger, som er for dårlige, som vi simpelthen bliver nødt til at gøre noget. Men det er jo et problem, vi har haft i 50 år. Så kan vi bare sige, at vi har gjort alt for at løse det. Nå, men at udgangspunktet er sådan lidt det der med, at hvis vi konstaterer, at vi har haft nogle problemer igennem en længere periode, når vi så prøver at talesætte dem, så er det ligesom at sige, jamen vi har haft det så længe, så der er ikke rigtig nogen, der tror på det kan være så godt. Jeg efterspurgte sådan set også bare noget nyt, fordi selvfølgelig man tør bare ikke sige det, altså virkelig sætte ydelserne ned, det er der noget, der rykker. Ja, ja, men det er jo bare, det er bare ikke en af de modeller, som vi arbejder med. Der arbejder vi med det der samlede ydelsessystem omkring det her. Man kan så sige, jamen, altså, får vi lykkedes den her, så bliver ydelserne jo sat ned, hvis ikke man, kan man sige, overholder det med aktiveringen, som skal være de 37 timers tvangsaktivering, som er her, som jo er et håb og en tro på, at det der med ligesom at komme ind og blive en del af samfundet, også er måden at komme videre i forhold til beskæftigelse. Altså, Ydelseskommissionen er jo op til en forenkling, og det sådan noget med at afskaffe byråkrati og sådan noget gennemskuelighed, og det er jo vis pres for, og stort ønske om. Men det virker ikke som om, det er det, der er jeres hovedfokus. Ja, det ved jeg ikke. Altså, problemet er jo, hver gang vi snakker forenkling, og vi snakker om, at det skal være så nemt som overhovedet muligt, så mødes vi politisk med nogle krav, når historierne kommer i efterfølgende om, at der er et eller andet, der er, som det skal være, at så bliver vi mødt om, at nu skal der noget mere kontrol på lige præcis den her del. Så det er jo et forsøg på, kan man sige, at finde, hvordan sikrer vi, at kontrollen er der, men samtidig med, at det ikke bliver så bureaukratisk besværligt. Jeg synes faktisk, at Ydelseskommissionen jo lægger op til i hvert fald en transparens, altså en mere gennemsigtighed i forhold til de her ydelser. Og det synes jeg, der er enormt positivt. Men er der noget, der vil have regeringsfokus? Ja, det er det da. Altså, nu er den jo kommet. Vi har bestilt den her kommission. Mm. Vi skal finde en løsning. Men det er jo ikke den første kommission, der afleverer et resultat, og så bliver det så arkiveret lodret. Ikke? Altså, det er jo set før. Nej, altså, det, jeg kan jo ikke give nogen garantier, hverken for det ene eller det andet, men der kan vi jo bare, altså, så kan vi jo mødes om 2-3-4 måneder, og så se, hvad blev løsningen. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja, jamen altså, der vil jeg så sige, det er, du skal da have held og lykke med det, men jeg synes alligevel, jeg venter lidt på at høre noget, jeg ikke har hørt før. Altså, og det vil du så, og det er jeg helt overbevist om, at du sidder med, men du vil bare ikke sige det, fordi du skal du nok lige koordinere med nogen. Jeg vil sige, at der kommer ikke en god løsning i morgen, vel? Men der kommer jo en her snarligt i forhold til efteråret. Altså, det Vi er jo blevet klandret lidt for, at der er gået for lang tid, og der må man bare sige, at der ikke for, at coronaen skal være undskyldning for alt, nej. Men det har bare lagt nogle af de her diskussioner døde. Men Henrik Møller, der er også det med, at så siger man, at ambitionen er så, og det den gruppe, vi særligt taler om, det er indvandrerkvinder eller anden generationer osv., som jo så udgør 44%, eller altså udgør den største del af, nu skal jeg passe på med de her tal. Men hvad med alle de hvide, kridhvide danskere, der også sidder fast i suppedasen her? Fordi de behøver trods alt ikke at skulle på et sprogkursus. Hvad har I posen til dem? Fordi jeg tænker, man kan jo lige så godt bare sige, at vi vil gerne have danskere, uanset om de ikke taler dansk, til at komme ud af kontanthjælpssystemet. Har I nogen nye tiltag der? Eller er det, at de danskere, vi taler om, det er dem, som i virkeligheden burde være på en førtidspension? Eller Arne pension. Ja. Eller Arne. Ja, nu kan man jo søge den, og nu ryger nogle af dem så derover i hvert fald i forhold til det. Nå, men altså, jeg synes jo, det er svært, fordi at vi ved jo godt inden for beskæftigelsespolitikken, at der er en gruppe, som hænger lidt med bagdelen i vandskorben i forhold til, at det jo ikke kun er et arbejde, der alene løser deres problemer, men der er også sociale problemer forbundet med det her. Og det synes jeg er svært at svare på, hvor stor er den gruppe. Men jeg tror der på, at der blandt dem, der er tilbage, er nogle ressourcer. Der må man bare sige, altså lige nu, efter post-corona, er vi næsten ude i nu her, står de jo og råber på arbejdskraft. Altså, det er jo det, vi på en eller anden måde skal sikre. Hvordan kan vi få sluset de her folk ind gennem virksomhedspraktikker? Det er jo faktisk en gylden mulighed her. Man taler jo allerede nu om, at man mangler arbejdskraft. Men det er jo det der, hvordan du får lavet matchet altså i forhold til det. Hvordan sikrer du på en eller anden måde, at de her folk kommer ud, hænger fast på fordi alle kan jo nu en dag gå ud og få et job, som tjener på en restauration. Altså, de job, jeg har lige nu. Der er jo, de skriger efter det. Ja, men det er jo det, så er der en anden diskussion. Det er, at vi har jo et helt, jeg ved ikke, om man kan kalde det for en underklasse marked, men når vi snakker rengøring, vi snakker nogle af de der meget lavtlønsjobs, jamen så er det jo primært folk med anden etnisk baggrund. Som laver det jeg her. Jeg tænkte, altså, hvis vi ikke havde dem, så havde de job, jamen, jo ikke kunne blive udfyldt. Det er jo det, der er så sjovt, ikke? At det er jo den gruppe, der ligesom får at vide, at de ikke gider arbejde, men de tager et arbejde, vi sådan set ikke vil have. Synes jeg modigt og vidunderligt smukt, ved at du siger, at vi har jo en underklasse, eller en arbejderklasse. Altså, vi har en underklasse i Danmark, som er dem, der hænger fast i kontanthjælpssystemet. Og det bliver man jo bare nødt til at sige, at den gruppe vil være der altid. Jamen spørgsmålet er, hvor stor den skal være. Ja, altså, hvad gør vi med de her mennesker i perioden? Ikke? Altså, ja. Hvor vi på en eller anden måde både stiller nogle krav, men også sikrer, at der er en eksistens, som er i orden for de her mennesker. Vi glæder os til at følge det. Og se, hvad Peter Hummelgaard, når han stiger ned ligesom Moses fra bjerget med stentavlerne og siger, det er, hvad vi vil komme med, og så kommer der jo en forhandling, og så må vi jo se, hvad det ender med. Og i det forhandlingslokale vil du jo også sidde med på vegne af Socialdemokraterne, Henrik Møller. Tak, fordi du kom her i dag. Nu blev det rigtigt, fordi jeg kom til at sige til Henrik Møller i går, at du har der medvirket i programmet, så er det, fordi vi havde mødtes nede på Gitte Kik, hvor vi spiste frokost. Men det ligger meget tæt på. Ja, jo. Okay. Tak, fordi jeg måtte komme. Velkommen. Ja. Ja, så har vi jo kun tilbage at afsløre, hvem der skal have ugens fidusbamse. Man kan jo se, at vi har jo nok flere borgerlige vælgere, end Jebsen, vi har... Skriver fidusbamsen til Henrik Dahl. Iben Hjort, en af vores faste lyttere, skriver fuld opbakning til Henrik Dahl. Hin ihærdige, der gennemskuer mange venstrefløjsmyter. Dorte Flint Myhre, en anden fastlytter, mener er på Knud Bartels hold, mener han trænger til en fidusbamse. Det gør han helt sikkert. Jeg synes jo, det Henrik Dahl skriver, er fuldstændig præcist og rigtigt. Og det er jo også vigtigt, at der er folk på tinget, som arbejder på at afmontere nogle af de myter, som der bliver lavet så meget politik på nu. Det er jo sådan i de her tider, at alt, der har noget med kvinder at gøre, så er fakta ret ligegyldigt. Bare man kan finde nogen, det er synd for, eller det er urimeligt, eller et eller andet. Prøv at høre, der er folk nu, der ikke får den behandling på sygehusene, fordi at der er sygeplejerske, der har bildt sig selv ind, at de er underbetalt. Ja. Hvad de ikke er. Det er jo sådan. Men altså, prøv at høre, vi lever i en tid, hvor fakta og politik har mindre med hinanden at gøre, end det nogensinde har haft. Det er følelser, og hvis det er noget med kvinder, så er der altid opbakken til det, at det stadigvæk som regel er synd for nogen, uden at der er nogen som helst dokumentation på det. Her i går, der var der en meget interessant debat på TV2 News om morgenen, mellem Martin Aarup, der jo er direktør i CEPOS, og så Grete Christensen, hvor Grete Christensen mente, at der havde været, altså den her den offentlige sektor og specielt sundhedssystemet, det var jo så effektivt. Mm-hmm. Så derfor fortjente de jo løn. Og så påpegede Martin Aarup, så sagde han så, det forstår jeg simpelthen ikke, fordi vi får at vide hele tiden, at I laver alt muligt overflødigt job. Så hvordan kan det være, at man laver alt muligt ineffektivt overflødigt noget, og så samtidig så påstår du, at I er enormt effektive? Det hænger jo simpelthen ikke sammen. Nej. Og det gør det jo ikke. Altså, det her er... Men man kan også sige, det der er jo et eller andet sted, altså, og nu kan man sige, i vores lyttergruppe her er det måske ikke så slemt, men ellers sådan generelt i befolkningen. Du kan se, når der er nogen, der opponerer mod, at Henrik Dahl skal have fidusbamsen, så skriver det, fordi han siger bare det samme vrøvl som Cepos. Og Cepos, det er sådan nogle onde liberalister, og det er ligegyldigt, hvor meget fint akademisk arbejde du har. Det kommer aldrig til at overbevise kvinder ansat i den offentlige sektor om, at de har nogen som helst pointe. Det var Martin Aarup jo inde på i går. Der er et studie, som antyder, det er tvivlsomt, at der skulle være, at sygeplejersen skulle være underbetalt. Men alt muligt andet viser faktisk det modsatte. Men vi har jo altså, som sagt, det er ret lang tid igen, og vi skal tage en beslutning. Og jeg vil gerne sige, hvis han skulle sidde og høre med Henrik Dahl her, at jeg kunne godt lide den kommentar. Jeg læser meget, og jeg synes, de er meget af det, han kommer med, er brugbart i diskussioner med mennesker, som har en helt anden holdning til noget. Men jeg synes alligevel, at min stemme og mit hjerte går til Knud Bartels, fordi at det var virkelig noget, der gjorde indtryk på mig i går, da jeg så det i medierne. Nu er der altså en general, der siger det her. Og netop også fordi, at han jo da i hvert fald ved, hvad det er, der foregår, og henviser til, at briterne, amerikanerne og tyskerne har handlet på det her. Nu må de se at komme i gang. Og det tror jeg også, det gør indtryk på Jeppe Kofod. Mm. Så jeg, jamen, jamen, hvis du ikke vil være med til at give den til Henrik Dahl, så lad os... Sandsynligt for, at Henrik Dahl får en fidusbamse en anden gang, er meget større end en Knud Bartels for den. Så gør vi, som Dorte Flint Myhre skriver, ja. han trænger til en fidusbamse. Kan du leve med det? Jeg stoler på Dortes dømmekraft. Hun skriver ofte nogle kloge ting. Godt, men Henrik Dahl, tak for indsatsen alligevel. Og vi vil da være det. Hvis den dag, hvor han ikke er medlem af Folketinget, så vil det være helt trist, fordi hvad skulle vi så fylde det her program med? Jamen, så vil han jo komme ind og kommentere på det. Ja, det er jeg sikker på. Ja. Tak for i dag. Tak for i dag. Josefine Maria Hansen sad og trykkede på knapperne, og Leo Louis Feigenberg var i produktionsrollen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.